بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، درسيت تكيو تبقتك siku nyingine ya pili ya masabiti, tukiendelea na daura yetu tuliyoanza jana siku ya Ijumaa. Insha Allah, katika wakati huu tutasoma au tutatoa muhadhara unaoelezea kitu kinachoitwa at-tatayur. At-tatayur at-tatayur maana yake ni kutabiri mikosi. Mikosi zinafahamika kusema mikosi, au ni neno gani? Inahitaji maelezo. Mabalaa, majanga, au yote bado maneno mageni? Mfano, tukiisoma tutaona maelezo. Ni mtu kujitabiria mabalaa au majanga au mikosi kwa kutumia miezi au masiku au kutumia nyota au kutumia ndege fulani, aina fulani ya ndege, kwamba akionekana ndege fulani ametua sehemu fulani, basi atakufa mtu, utajitabiria balaa. Au mwezi fulani haifai kuoa, amejitabiria balaa au mkosi. Au siku fulani haifai kusafiri. Nadhani naeleweka kusema hivyo. Sasa inaitwa at-tatayur. Kwa inawezekana ikawa ni upande wa balaa au upande wa neema, kufanikiwa, yote yani inawezekana hivyo. Si upande wa balaa peke yake. Inawezekana mtu akatabiri kupata majanga au kufanikiwa katika jambo. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake la Ta'iful Ma'arif, anasema kurasa 75: at-tiyaratu min a'mali ahli ash-shirk wal-kufr. Kutabiri kupata majanga au kufanikiwa katika mambo, ima kutumia masiku au miezi na mfano wake, ni miongoni mwa vitendo vya ahli shirki wal kufru, washirikina na makafiri. Waqad hakaha Allah ta'ala fi kitabihi an qaumi fir'aun. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesimulia ndani ya Qur'ani kuhusu jamaa wa Firauni, wa qaumi salih, na watu wa nabii Saleh, wa ashabi alqarya, katika surati Yasin, na wale watu wa kijiji, alati ambacho jaa almursalun, kijiji ambacho walikwenda katika kijiji hicho mitume. Insha Allah tutayaona katika darasa mbele. Wakadhalika maneno ya Ibn Rajab yameisha, na vile vile tatayara ashabu Yunus alayhi salam bihi, wali fanya tatayur watu wa nabi Yunus, wa nabi Yunus lama ikhtarau wa alqauhu fi al-yam, pale walipopiga kura katika jahazi, baadaye wakamtupa katika bahari, walifanya tatayur. Hayo ndo masala ya tatayur, ni kama hivyo tulivyotangulia kutaja. Kwa hiyo katika asli neno hili linakusudia ni mtu kujikalifisha kujua jambo la kheri au shari, ni mtu kujikalifisha kujua jambo la kheri au shari. Mfano, ndege fulani akiruka kuelekea upande fulani, basi tutapata kheri. Kuna kheri inakuja. Au akiruka kuelekea upande fulani, kuna shari itatupata. Yani mfano kama hivyo. Kwa inawezekana mtu ana safari, ameenda safari yake, akafika sehemu mnyama wake amepata tatizo, au gari imepata tatizo, mtu anaona kwamba asiendelee safari, itakuwa huko mbele kuna mabalaa, ngoja nirudi. Au akiona kuna sehemu amepita vizuri, hakuna tatizo, basi huyo huko mbele kuna kheri inakuja. Hii ndo maana ya at-taqayyur. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema, kwa sababu, kwa nini tuhitaje maudhui hii? Kwa sababu inaenda na kinyume na tauhid. Inaenda na kinyume na nini? Na tauhid. Ndio maana tumeileta. Na tutaona maneno ya wanawachuoni wa Kiislamu namna wanavyoeleza. Nimetangulia kutaja maneno ya nani? Al-Imam Ibn Rajab, kama mtu kujitia mikosi, kujibashiria kheri kwa ajili ya ndege, ni miongoni mwa matendo ya washirikina na makafiri. Na Allah katika Qur'ani utaona alivyotaja, insha Allah tataja kuhusu watu wa Firaun, watu wa Nabii Saleh, ashabul qarya, kijiji ambacho kilijiliwa na mitume. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema katika miftahu dari sa'ada, kitabu chake, khawatiru wa hudusun, khawatiru wa hudusun wa takhminatun la asla laha, fikra hisia na dhana potofu, mtu kudhania dhana mbaya. Mambo haya hayana asli yoyote katika dini. Mtu akadhani dhana mbaya kwa sababu ya kitu fulani kimepita, au jambo fulani ameona akaona kwamba nitapata balaa, jambo hilo halina asli katika Uislamu. Bali hata katika jahiliya wale watu wenye akili za sawa sawa walikuwa hawakubaliani na utaratibu huu, kama anavyosema al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fath al-Bari, وقد كان بعض وقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه. ولكوا بعض يوات ونيكيل تمام كتك زمز الجاهلية من قبل الإسلام ونبينك أجتيا مكوس بل ورجسيف كليات جنبويل كما هو هواب كتك ورجسيفية كما هو جاثريك لما بخايا يا التطير. وكان أكثرهم يتطيرون, na wengi wao walikuwa wanafanya tiara, wanaliamini jambo hilo. Wabakiyat min dhalika baqaya fi kathirin min almuslimin, na mabaki hayo yalisalia kwa waislamu waliokuwa wengi. Kwa maana kuna watu wengi baadaye pia katika waislamu ikawa wanafanya mambo kama haya, mpaka katika zama zetu pia wapo watu wanafanya jambo hili la at-tatayyur. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ametaja tabia za watu wa Firaun, pindi wakipata neema wanafurahia, lakini wakipata na mikosi, yani wamepata mfano ukame, maji sawa au mazao hajaota, hawajavuna vizuri, balaa hilo wanaegemeza kwa Firaun, wanafanya tatayur kwa Firaun. Allah akasema fa idha ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhi, likiwafika wao jambo jema wanasema hii ni haki yetu, lana hadhi, wa in tusibhum sayi'atun, na inapowafika wao jambo sayi'a ovu baya, ubaya fulani ukawapata, jambo la msiba la kusikitisha, yatayaru bi Musa wa man ma'ahu, wao wanajitia balaa kwa Musa na wale walio pamoja naye, kwamba tumepata janga hili kwa sababu ya Musa na wafuasi wake. Waliopata kheri walijimeza kwao kwamba ni haki yao wapate jambo lile, wanastahili. Allah alipoleta ukame, ikawa ardhi maji yamekuwa machache, mazao yamekuwa hayapatikani, wakafanya tiara kwa Musa kwamba mkosi balaa lile na janga lile limewapata kwa sababu ya Nabii Musa na wale wafuasi wake. Allah akasema ala innama ta'irukum inda Allahi walakinna aktharahum la ya'lamun, tambueni hakika majanga yao waliyopata, ta'irukum au balaa ambayo inawasibu, imewasibu, inda Allahi, inatoka kwa Allah, walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Allah akataja kwamba hilo lililowapata katika majanga na mabalaa ni kwa sababu ya kufuru mlionayo na kwa sababu ya kumkanusha Nabii Musa. Si kwamba ati Musa ndiye amesababisha nyinyi kupata balaa hii. Kadhalika wale watu wa kijiji waliotajwa katika surati Yasin, walivyoendewa na manabii wale wajumbe, wakasema qalu inna tatayyarna bikum, wakasema sisi tumeingiwa na kisirani, tumeingiwa na balaa kutokana na nyinyi mliokuja katika kijiji chetu, ndio mmesababisha kupata majanga, kama vile watu wa bid'a leo wanaosema hatupati kitu fulani kwa sababu tumeacha jambo fulani hatufanyi. Wamekuja watu wamesema jambo hili halifai, yani asili jambo lenyewe ni bid'a, eti kule kuliacha ndio kupata balaa, hasa kule kulifanya ndio kupata balaa. Kusema mambo kama hayo, kwa nini hatuvuni mazao mengi kama zamani? Kwa sababu wamekuja watu wamesema jambo fulani halifai, si kweli? Nyisi mwasema hao watu wenyewe wapo kidogo. Sasa vipi msivune? Nyisi mko wengi. Mbona hampati mazao mengi basi? Kwa hiyo mambo kama hayo ndio mfano ambao tunazungumza. Allah subhanahu wa ta'ala wajumbe wakasema qalu ta'irukum ma'akum. Balaa lenu mnalo wenyewe. Liko pamoja na nyinyi wenyewe nyinyi. Kwa sababu hamjamkubali Allah subhanahu wa ta'ala. Mmekanusha. Ndio maana mmepata balaa. Kwa maana yale yanowasibu mambo ya nuksi kama wanavyosema, mambo haya baadhi ya maneno watu wanajitia, labda sijui wa Tanzania sema mtu anajitia uchuro kwa ndege fulani, kwamba ndege huyo akitua kwenye nyumba atakufa mtu, aina fulani ya ndege kwamba akitua kwenye nyumba fulani kuna mtu atakufa katika watu wa karibu au jamaa wa karibu wa nyumba hiyo. Jambo hilo halipo katika, halina asili katika dini ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la adwa wala tiyara wala hama wala safar, akautaja na mwezi wa safar kwa sababu watu walikuwa wanajitia ukorofi kwa mwezi wa safar. Mpaka sasa liko, kwa sababu ukisoma utakuta kwamba kuna baadhi ya tarika, watu wa tarika hawawezi kuoa mfungo nene. Tumeona, yani si kwamba nasimuliwa, kwamba mpaka upite mwezi huu. Kadhalika mfungo tano mwezi wa safar, kwa sababu ni mwezi usikia waliangamizwa watu wa Adi. Hawa watu wa Adi wanahusu nini mimi? Usafiri siku ya Jumanne, sababu ndio siku waliangamizwa, usijue watu wa nabii kadha. Inahusu nini mimi? Nabii mtume wangu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam angamizwa nani Jumanne? Walipata balaa gani watu Jumatano? Na wengine wasema ukitaka kuanza biashara usianze siku ya Jumamosi au Jumapili, kwa sababu siku hakuna kazi. Nani msema neno hayo? Si wewe mwenyewe ndio uliacha kazi? Kwani ukifanya itakuwa nini? Uliacha kwenda kazi, ukafua nguo zako. Sasa si umeamua tu. Kwani ukifua Ijumaa kuna tatizo gani? Ukifua Alhamisi kuna nini? Hayo baadhi ya watu waliopita walikatazwa kufanya kazi siku fulani, hayahusiani na sisi. Watu wa Musabiti si yatuhusu nini? Na wenyewe hao waliosema hivyo mpaka leo, hiyo Jumamosi ukaa tu wala wasifanye chochote. Mtu afanye chochote kile katika kazi za kujishughulisha. Na watu wapo katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la adu, wa hakuna kuambukiza. Yaani maradhi, anakusudia maradhi kuhama kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, si huyu ndo amesababisha wewe upate, bali Allah aliyempa yule wa mwanzo ndo aliyempa huyo wa ngapi? Wa pili. Ndio maana yake hakuna kuambukiza, kwa maana si kwamba wewe umeumwa akaumwa na huyu, huyu ameumwa wewe ndio umemsababishia. La, isipokuwa Allah aliyekupa wewe ndio amempa huyu. Na hilo wala likatazi mtu kuchukua tahadhari. Huu ni mlango mwingine, kama mtu kuchukua tahadhari, lakini kuitakidi kwamba umeumwa maradhi yale yamihama kwa huyu ndio yamekuja kwako, ndio likatazi kwamba Allah ndio aliyekupatia maradhi. Inawezekana wala si kwa huyu basi, kama unavyodhania wewe pia. Ndio maana umekatazwa, mlango huu umefungwa katika sheria ya Uislamu. Wala tiara, wala kujitia mikosi au balaa kwa ndege, kwamba ndege wa aina fulani ndiye anasababisha kitu fulani. Pamoja wapo aina ya ndege wanafahamisha sehemu fulani kuna maji, hili tuzungumzi kama hili, kwamba wakionekana wanaruka sehemu fulani ni ishara kwamba wala maji. Hili ni jambo la maakuli, yani halina neno. Au watu wasema kwamba ukiona aina fulani, ni hata kuku labda ametoka sehemu ya porini, amekuja mbio, basi wewe unakuna nini? Kuna nyama wa kudhuru. Hii lipo linafahamika kwa tajriba tu watu wame nini hiyo. Lakini kujua kwamba eti ndege huyu ametua hapa atakufa mtu, hilo liko vipi? Yaani yabaid. Liko mbali. Liko mbali. Haya kama ile tuliyokuta katika majumba, lakini athari hiyo kwa Mashia. Yeye ameandika makala Mashia katika vitabu vyao kwamba mtu akisimama katika kizingiti cha mlango kuna kitu fulani akipata. Haya wanatajia wao katika vitabu vyao, lakini asili katika Uislamu hakuna. Kama mtu mkono ukiwasha basi utapata pesa nyingi, nani sivyo? Na ukiwasha mguu, na ukiwasha kichwa utapata nini? Nywele nyingi, utakuwa na akili nyingi. Yaani haya mambo utakuta yanatajwa, lakini katika Uislamu hakuna kitu kama hicho. Au mtoto mdogo akifagia usiku nyumbani, basi watakuja wageni. Hakuna kitu kama hicho. Au ikipiga radi, kama mvua nguo nyekundu, kimbia ukavue, maanake inamfuata mtu mwenye nguo nyekundu. Haya vipi? Watu wamepigwa na radi katika majumba, wala hana nguo nyekundu. Yaani ni mambo watu wamepindukia tu, kwamba kuku wakipigana hivi wawili, chukua kisu chomeka chini, hawaachani. Wewe chomeka kisu nani? Vipi vitu kama hivyo? Ni vitu ndio hiyo anasema Ibn al-Qayyim, ni ile hudus takhminat, fikra potofu, na ile dhana tu inawapitikia watu katika vichwa vyao, wamepata hivyo, lakini havina uhalisia wote katika hilo. Kwa hiyo wala hakuna hama. Hama ni ndio vipi? Hama Sheikh Kasim, hama bundi, hivyo hivyo anajua hivyo eh, basi hivyo watu tuita hivyo. Yaani wala hamna watu kujitia nini, kukijitia kisirani kwa bundi, yaani wakajitia waka kurufika kwa bundi, au wakatabiri kufikwa na ubaya kwa kupitia ndege bundi yake shingo yake yazunguka, sio watu wasema ukimuona ametua kwenye nyumba fulani basi atakufa mtu wa karibu wa nyumba hiyo. Hama wala safar, wala hakuna watu kujitia mabalaa, kujitabiria mabalaa katika mwezi wa safar, kwa mwezi wa safar, kwamba ni mwezi haufai mtu kuanza biashara sababu hautapata faida, utafilisika. Hakuna kitu kama hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mambo kama hayo. Wala naua, wala kunyeshelezwa kwa nyota, kwamba sisi tumepata mvua kwa sababu ya nyota fulani. Wala hul, hul chizo ita vibwengu. Hakuna, kwanza hakuna kitu hiko. Nani amemwona kibwengu? Kwamba kibwengu ana mguu mmoja, nani amewahi kumwona mabwengu majua? Kusema ndio kibwengu. Kibwengu nani? Nani ajua ha? Yani zamani mtoto, mfano mtoto akiwa anafanya fujo, afanya tabu mtu atisho kwamba kibwengo anakuja ili apate kukimbilia ndani atoke, kwa sababu kila ukimwita njoo haji. Ha, kibwengo ni nani eh? Jitu ni nini sasa? Maanake mtu ndo tuwajua ni hawa watu. Jitu anakuwa nani? Kwa maana ni kitu tu takhmin, kwamba inadhaniwa kwamba amekaa vibaya anatisha, ndo dhana hiyo, lakini hakuna kitu hicho. Kwa maana mtu akapata na jambo akasema, jamani, mimi nimeona jitu, ndio maana umepata hofu, umekimbilia ndani, ni jitu lipi unaoizia? Kwa hiyo kitu kama hicho mtu akajitia balaa katika safari yake, kwamba sitoendelea sababu tuliona mbele kitu fulani, tulifanya vitu kama hivyo. Au katika safari tumekwenda na gari kwenda ndio amekatisha paka mweusi, kwamba hapa hakuna salama huko tunakwenda. Hakuna kitu kama hicho katika Uislamu. Ndio wala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wayujibu nilfa'lu, inanipendeza mimi ishara njema, mtu kujibashiria jambo zuri inanipendeza. Au anasema fa'lu ni nini? Alkalimatu alhasana, alkalimatu tayyiba, neno zuri, neno jema, mtu ajibashirie nini uzuri, kama insha Allah, Allah atatufikisha salama, watu wasio na wasiwasi, tutafika salama katika safari yetu, Allah atatuondolea mabala. Mtu atumie maneno kama hayo katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema at-tayru tajri biqadari, ndege anatembea kwa kadari ya Allah. Hakuna habari amepeleka kwenda kufa mtu fulani wala kadha, anatembea kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullah katika sharhi ya hadithi hii, sababu hadithi ni katika sahihi Muslim, anasema bi amri Allah wa qada'i, anatembea kwa amri ya Allah na qadaa yake. Kanu fil jahiliya, walikuwa katika jahiliya, idha arada ar-rajulu safara, mtu anapotaka kusafiri, kharaja, anatoka nje ya nyumba yake, fanafara at-tayra, anatoka nje ya nyumba yake, alafu anamwachilia ndege, anampurusha yule ndege. Anasema fa in dhahaba yaminan tafa'ala, yule ndege akienda upande wa kulia anapata matumaini, bishara nzuri kwamba safari yangu itakuwa nzuri. Au shimalan, au akienda upande wa kushoto, tatayyara warajaa, akienda upande wa kushoto ana tatayyara, anarudi, haendelei na safari yake, anajitia balaa, anajitabiria uovu, ubaya utamfika. Al-Imamu An-Nawawi anasema hivi, fa akhbara ash-shari'u anna dhalika la athara lahu. Kwa hiyo ash-shari'u, muweka sheria Allah akabainisha, au mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha kwamba jambo hilo halina athari yoyote, halina athari yoyote. Ndege huruka upande fulani akielekea huku, hakuna mahusiano yoyote ya ishara mbaya au ishara nzuri. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu as-sahabiyyu al-jalil anasema at-tiyaratu shirkun thalathan, kujitabiria majanga ni ushirikina, ni shirki. Alisema maneno hayo mara tatu, wama minna illa walakin Allah yudhhibuhu bitawakkul. Anasema na hakuna yoyote katika sisi isipokuwa hupitiwa na hilo, yani humpitia mtu katika nafsi yake, walakin Allah yudhhibuhu bitawakkul, lakini Allah huliondosha kwa sababu ya kunini, atawakkul, kumtegemea yeye. Huenda mtu kampitikie, lakini liondoshe kwa nini? Kwa tawakkul, kwamba Allah yeye ndio ambaye namtegemea, ataniokoa katika hili. Lakini upitikiwa mtu, kinachotakiwa mtu asiliamini na kujengea katika nini, mambo yake anayotaka kuyafanya, hilo haitakiwi. Ndio maana mwanachuoni yule wa bara Hindi Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala, mwenye kitabu Rahiful Makhtum, anasema waqala alqadhi, amesema alqadhi, innama sammaha shirkan, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam ameita shirki hiyo tiara, liannahum kanu yarawna ma yatashaamuna bihi sababan muathiran fi husuli almakruhi wa mulahadatu alasbabi fi aljumlati shirkun khafiyun فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء اعتقاد. أميت شركي بسبب واو شركينا كتك جاهليا ولكوا ونعونا قم كيلي ونشكيونا كيلي ونشكيونا قم نكبايا واو كتصور قم إلي نجا مبايا وقوا أمي بيتا فكا موسي ونعونا نسبابو ينكوا ثيري كتك كباتا مامبو يكوشكيزا هيلو نولي مبليكيا كباتا يمفلاني كتك مبالا sababu ya yule ndege, walikuwa wanaona hivyo. Na kwa ujumla sheria ya Uislamu imekataza kuzichunguza sababu zilizojificha. Yaani kama hivi tumeona bundi, wewe ukachunguza sababu iliyojificha kwa huyu kuja hapa, lazima kuna jambo baya. Wewe ndio mwenyewe unachunguza hiyo sababu ambayo iko ndani mificho wala haijulikani. Sheria imekataza Uislamu kufanya kama hivyo, kuzichunguza sababu ambazo zimejificha kabisa. Vipi ukiongeza katika hilo ujinga na itikadi potofu, ukachunguza na ukaitakidi itikadi potofu? Ndio maana imeitwa kwamba jambo hilo ni nini, ni shirki. Mpaka leo watu hata katika harusi wanazofanya watasema jina lako na huyu herufi zimepishana, hii ndoa itakuwa haitadumu. Kwa hiyo mara nyingine hata baadhi ya mashehe wanabadilisha jina la huyu mwanamke kwenye kuoa, kwamba fulani umemuoa fulani, wakataja jina ambalo herufi zake zinaendana na jina lako, lakini jina aliloitwa na wazee wake si hilo. Kwa nini? Kwa sababu wamefanya tiara, wamejitia mikosi kwa lile herufi za jina, kwamba jina hili, kwa sababu waona herufi zao, herufi ya A ikianza na A kuna hili, ikianza na kadha kuna hili, na watu wasema kuna nyota ya kadha, msijue nyota ya ndoo, nyota ya samaki. Urongo. Ukiona hivi itakuwa ni hivi. Kwa hiyo wao mara nyingine, wallahi, wapo katika hawa waganga wanaita talaka ya dharura. Kuna talaka ya dharura, kwa sababu wewe ukitoa maelezo watakuambia ulioa siku fulani, aha, ndio maana ndoa yenu haiko uzuri, kila siku kuna wagomvi. Sasa talaka ya dharura maana yake kama anakuachisheni yule yule mganga leo, kwamba inshallah njoni nikuozesheni siku ya Ijumaa, kwa hiyo kwanza leo nawaachanisha, kwamba tunaibatilisha ile ile ndoa yenu, talaka Ijumaa njoni tena tuozeshe ndoa iliyokuwa nzuri. Sasa ndoa ya kiganga na kuwakabidhi majini na sheitani, mnawakabidhi. Hayo watu wanayafanya. Jambo hilo halifai katika sheria. Na watu wenye tabia hizo Allah amewapa mtihani wa kusibiwa na mambo mengi, wanapatwa na mambo mengi sana. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema akiwaelezea watu wenye tabia hii katika kitabu Miftahu Daris Saada, falbalaya ilayhi asra'u walmasa'ibu bihi a'laqu walmihanu lahu alzamu. Mtu huyu mateso humjia yeye kwa kasi sana, anateseka sana watu wenye tabia hii. Walmasaibu bihi a'laqu, na misiba ni yenye kumwambata, haimwachi, anapata mitihani mingi mtu mwenye tabia hiyo. Walmihanu lahu alzamu, na dhiki kwake yeye ni zenye kumganda, hazimuondoki, zenye kumlazimu. Watu wengi wenye tabia hizi wanapata mabalaa mengi sana. Walmutatayiru mut'abu alqalbi, ni mwenye kukorofika, mwenye kukorofika, kupenda kujitabiria uovu, ni mwenye kutaabishwa moyo wake. Munakkadu sadri, mwenye kuchoshwa kifua chake. Kasiful bali, mtu huyo mwenye hali mbaya. Sayyi'ul khuluq, ni mwenye tabia mbaya. Yatakhayyalu min kulli ma yarahu au yasma'u, anawaza mawazo mabaya kwa kila anachokiona na kukisikia, ana tabia hiyo. Ashaddu an-nasi khawfan, mtu huyo ni mwenye hofu zaidi kwa watu, yani yeye katika miongoni mwa watu yeye ana hofu zaidi, mwingi zaidi wa hofu kwa watu. Wa ankaduhum aishan, wa ankaduhum aishan, na ni mtu mwenye maisha magumu. Wa adyaqu an-nasi sadra, mwenye kifua chenye dhiki kutokana na taabu ile anayopitia. Wa ahzanuhum qalba, na mwenye huzuni zaidi kwa moyo. Kathiru lihtiraz wal muraat lima la yadhuruhu wala yanfa'u, ni mwingi zaidi wa umakini na tahadhari, mtu kuchukua tahadhari hata katika mambo yasiyotakiwa hivyo, kwa yale ambayo hayamdhuru wala hayamnufaishi. Wa kam qad harrama nafsuhu bidhalika min hadhin wa mana'aha min rizqin wa qata'a 'alayha min fa'ida. Anazungumza hivyo maneno ya Ibn Qayyim. Na wangapi wameinyima nafsi yao bahati na kuizuia isipate riziki na kuikata faida yake. Mtu akaona mwanawe ashapata jambo katika jambo zuri, kazi zuri, anasema nimeangalia, nimeona hapo hapana akhiri. Zini. Kwa hiyo hii ni tabia mbaya, na watu wake ni watu wanaopatwa na majanga mengi kwa sababu ya kujitia tahadhari katika mambo ambayo hayawadhuru wala kuwanufaisha. Ndio maana al-Imam Abu Nuaim katika Hilyatul Awliya anataja kisa kwamba mtu mmoja alikuwa katika safari anatembea na Taus bin Kaysan al-Yamani rahimahullah. Alipokuwa atembea, fasami'a ghuraba na'aba, akasikia kunguru afanyikana kunguru aitwa vipi na ghurab, akamsikia ghurab analia. Yule mtu amefuatana na Taus bin Kaysan, akasema yule bwana, akasema khairun, hii ni khairi, madhali ya ghurab amelia, safari yetu ni ya khairi. Faqala Taus akamwambia, ayu khairin inda hadha au sharrin, akamwambia ni kheri gani au shari gani iliyoko kwa ndege huyu, yani huo mlio wake ndio umfahamisha kheri gani au kuna shari gani. Akamwambia, la tashabni, usifuatane na mimi tena, rudi, usiende na mimi safari, kwa sababu wewe si mtu kusafiri pamoja na mimi, maana uko mbele utapata kitu kingine, kitu kingine utapata kitu hiki. Haya, hapa mbele ya ghurab tu asema kuna kheri, rudi. Au alimwambia, la tamshi mai, usifuatane tena na mimi. Angalia walivyokuwa maulama wanachuoni namna wakivyochukua tahadhari na jambo hili, kiasi cha kukataa baadhi ya watu waliokuwa nao katika safari wasifuatane nao kwa sababu hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo katika al-Musnad ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema, man raddatuhu at-tiyaratu min haja, yule ambaye kujitabiria ubaya kutamrudisha yeye kuacha kwenda katika haja yake akarudi, kwa sababu ameona kitu fulani akajitabiria vibaya akaona sitoendelea na safari, faqad ashrak, basi ameshirikisha, amefanya shirki katika hilo. Qalu, masahaba wakasema, ya Rasul Allah, ma kafaratu dhalik, ni ipi kafara ya hilo, yani ikitokea kuna kafara gani ya kufuta makosa na hiyo shirki. Qala, akasema, an yaqula ahaduhum, aseme mmoja wao, Allahumma, ewe Allah, la khaira illa khairuk, hapana khairi yoyote yenye kupatikana isipokuwa ni khairi yako inatoka kwako wewe, wala tayra illa tayruk, na wala hapana kujitabiria ubaya isipokuwa kwa kadari yako, yani hakuna mtu kujitabiria ubaya, kama ubaya utampata utapata kwa nini, kadari yako, wala ilaha ghairuk, wala hapana muabudiwa wa haki asiyekuwa wewe. Mtu atasema maneno hayo, Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghayruk. Hiyo ndo kafara ya nini? Ya mtu alirudi safari kwa sababu ya kujitabiria ubaya, aseme maneno hayo aendelee na safari yake. Tunaelewana mashaikh? Tayib. Sasa baada ya kutoa maelezo haya na kuona kwamba jambo hili katika Uislamu ni jambo ambalo halifai na ni jambo yunafi at-tauhid, linapingana na tauhidi, ndio maana watu wakizungumza maneno kwamba kila kitu hawatauhidi, kila kitu tauhidi, maana yake ni ni kama kuambia nyinyi kila kitu mnafuata Uislamu wa sawa, kila kitu Uislamu wa sawa, si ndio? Malaki haikuwa tauhidi isipokuwa ni haki, kwani tauhidi ni ni haki. Manabii wote wamekuja kulingania hili. Nani anajua ushahidi kwenye Qur'ani katika talaba? Nani manabii wote wamekuja kulingania tauhidi, ushahidi kwenye Qur'ani? ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نيني توحيد. ساسا منبي ووت هي mtu kuja kuunga mkono wale manabii ikawa anachokisema na ukitanguliza kile kilichotangulizwa na manabii si wao wamekusifia? Sio dhambi hiyo, ni madh, hiyo ni madh. Haya, kadhalika ndio lengo la kuumbwa watu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'buduni liwahiduni. Sasa watu wameumbwa kupokesha Allah kutauhidi. Je, watu wanavyoambiwa kwenye lile waliloumbiwa nalo, sababu ya kuumbiwa, kila mara watakiwa kukumbusha, jamani, tumeumbwa kwa ajili hii, tumeumbwa kwa ajili hii, kosa linakuwa wapi? Bali ndio sawa sawa. Miongoni mwa hayo ni haya tumeeleza sasa. Kwa je, mambo kama haya hayapo katika jamii zetu? Naam, hakuna hayo, hamjawahi kusikia? Hamjawahi kusikia kabisa? Hujawahi kusikia? Hujawahi kabisa kwamba watu wanajitabiria ubaya kwa mambo kama hayo siku fulani? Hujawahi Sheikh? Alhamdulillah, ni mmezaliwa katika fitra nzuri, basi nakushukuru. Kwa sababu sasa kama utampata katika nyumba baba yako tayari mtu wa sunna na mama na wako ndugu na wewe watembea humo, hauna hadithi dhaifu, madrasa yako uliokwenda madrasa ya sunna, maana sio utakusanya kusanya, hamna utulubu ilmu wala ubisini, urongo, hamna sini wala hakuna India, kuna chochote. Wewe ukwenda katika hadithi umeambiwa sahihi, umeenda ndio hii kushukuru alhamdulillah. Lakini mngejuaje bila kusemwa hii tauhidi? Sasa kwa sababu ilisemwa, lakini watu waliokuwa wamesogea katika umri huko wameyakuta huenda zaidi ya haya katika miji yao. Kwa ile neema ya tauhidi kuzungumzwa, watakuja watu wengine watapokea iliyokuwa nini, kitu kilichokuwa sasa. Hakuna mambo ya kudanganyana, mambo ya kutishana, mambo ya kadha, hakuna kitu kama hivyo. Kwa hiyo njia zipi za kujinasua na mtu aliyeingia katika jambo hili, aliyepewa mtihani wa mambo kama haya? Wanachuoni wanataja, kwanza, jambo la kwanza, mtu ajilazimishe sana kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawakkul, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu. Yeyote atakayemtegemea Allah fahuwa hasbuhu, ay kafi, basi yeye Allah mtosha yake, anamtosha ukimtegemea Allah. Na ndio maana katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, walakin Allah yudhhibuhu ile bin Mas'ud bitawakkul, lakini Allah uliondosha kwa sababu ya kumtegemea yeye. Tegemea Allah fanya jambo yako. Si watu waweza kuambia huko kwamba wewe umewakhalifu wazee kwenye jambo hili, basi utapatwa na mabalaa. Watu wamekuambia toa mchango wa mambo ya bid'a au mambo ya shirki, wewe umekataa, wewe utapata na balaa. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مما تكلم هذا الحديث وإسلام لنا متاك. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ويوني بابا نمام صاحبهما في الدنيا معروفة تنقمنا ناوكة كدنيا قويمة hata asiye kuwa muislamu mzee wake mfanyie wema. Lakini wa injahadaka ala an tushrika bi, wakishaleta jambo la shirki kwamba uwaunge mkono katika maasiya, fala tuti'huma, huyo mbaba yako na mama yako, sikwambi mjomba mwingine. Kwa hiyo kushirikiana kutakuwa kwenye haki. Wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala alithmi wal udwan, huo ndio uislamu. Kwa hiyo mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, mtu aendelee kufanya lile alilokusudia, asirudi wala asiliache kabisa. Man raddatuhu tiyara min haja faqad ashrak, asiache kuendelea na jambo lake. Ndio maana katika hadithi nyingine imekuja hadithi katika silsila sahiha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala mitaja hadithi 2116, lan yalija darajati al-ula man takahana au tukuhina lahu au raja'a min safarin tatayyura. Hadithi kuja hivi, hatoingia katika daraja za juu, darajati al-ula, man takahana, yule ambaye atafanya ukuhani atapiga ramli au tukuhina lahu au atapigiwa ile ramli, atafanyiwa ukuhani. Maana kuna watu wengine wasema mimi sina kosa, mimi nimekaana vitu vyangu, wewe ndio umekuja umesema nikupige ramli mwenye kosa wewe uliyekuja, mimi nilikuwa nimekaana vitu vyangu. Wengine wasema hivi, mimi sijafanya shirki, mimi nilikuwa nimekaa, wewe ndio umekuja, wewe ndio uliofanya shirki, umekuja kunitaka mimi nikufanyie, mimi sina kosa. Kweli inawezekana kwamba wewe uliyekula ndio mwenye makosa, mimi niliyepika sina kosa? Inawezekana nini? Yaani kama mtu amwambia usivute sigara, asema mbona uende kukataza kiwandani kule usitengeneze? Ana akili eh? Wa kukataa kutengeneza sijui mvutao, kwani mimi mimi ninakukataza wewe, ukishaacha wewe sasa ndio kile kiwanda kitafanya nini? Kitasimama. Lakini wewe usipoacha, kwa sababu mimi nikienda kukataza kiwandani na wewe waitaka, ndio fanya nini? Wewe acha tu, afu mwambie mwingine acha, afu yote muache, muone kama kiwanda kitatengeneza. Kwa hiyo Uislamu huko hivyo, atakayefanya na atakayefanyiwa hawatopata daraja za juu za pepo. Au raja'a min safarin tatayura, au amerudi kuacha kuendelea safari yake kwa ajili ya kujitabiria ubaya, akaona jamani, mimi sina senti, mimi senti. Kwa hiyo jambo la pili, kwamba mtu aendelee na jambo lake alilokusudia. Jambo la tatu, namna ya kujiondosha katika balaa hilo ni kuomba dua, pia kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Ndio sema neno hayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia wale masahaba, dhaka shay'un yajidunahu fi suduri, hicho ni kitu wanakipata katika nafsi zao kinapitikia. Alipo akasema fala yasuddannahum, sawa, fala yasuddannahum, basi kisiwazuie kuacha kuendelea na jambo lao, ni kitu kinapitikia, wao waendelee, wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la nne, mtu asizingatie wasiwasi utakaompata wala asiogope chochote katika wasiwasi ambao utampitikia. La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'a lam yakun liyusiba. Haitokamilika imani ya mmoja wenu ya mtu yoyote mpaka aamini qadar, khairi yake na shari yake, kuwa yote yatoka kwa Allah, mpaka ajue kwamba jambo lililompata lilomsibu halikuwa limwepuke, na lilomwepuka halikuwa limsibu limpate. Kadhalika jambo la tano, kumdhania Allah dhana njema, tuwe tuna dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile Allah katika hadithi al-Qudsi imekuja, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani, mimi nipo katika dhana ya mja wangu vile anavyonidhania yeye, mimi ndio niko hivyo. Kwa hiyo tuwe na dhana nzuri, tumeelewana katika mambo yetu, kwa sababu Allah katika dhana yako vile unavyodhani. Kwa hiyo mtu akiona kwamba mimi nakwambieni hii safari kweli, mimi nakwambieni hii tapata bala hii, mara mmekwenda mbele sikukwambieni, Allah katika hiyo dhana yako uliweka, innama ta'iruku ta'irukum ma'akum, mmejitia wenye mabala. Mambo haya matano wanasema mtu aliyepatwa asibiwa na haya, basi alazimiane na vitu kama hivi, kwa sababu ya kujiondoa katika jambo la tiara ambalo lina mafungamano na ushirikina, bali katika vitendo vya washirikina kabla ya Uislamu katika jahiliya. Na katika zama zetu imebaki watu wanayo mambo kama hayo, lakini sheria imetutaka sisi tusiwe namna hiyo. Maelezo ni hayo kuhusiana na jambo hili la atiara, na itakuwa nimekamilisha darasa yangu hii kuhusu jambo hili. Kama kuna ziada ustadi, kuna ziada yote au kuna mahala pa kuweka sawa, labda umetumia maneno mengine yatatiza, unaweza ukazungumza dakika kadhaa, labda kutaja baadhi ya mifano utaeleweka zaidi ukizungumza. Insha Allah tushike na haya, madhari kuna vipindi vingine vitaendelea. Insha Allah tujiandae na kujipanga katika darasa nyingine, na nataraji leo pia utakuwa na darasa nyingine ya shuyukh watafika na asatidha kuendelea. Kwa hiyo tuwashawishi na watu wengine katika kuhudhuria na kuwa makini na kuuliza pia mtu anapokuwa amepata ishikali, kwa sababu ni alama za kuwa mtu umefuatilia darasa na kuelewa, mtu kuuliza kwa ajili ya kuondoa ishikali na baadhi ya shubuhati ambazo zipo katika miji na mitaa. Mtu ikiwa unataka kuzijua, kuziulizia kwa mashekhe, labda watakuwa watoa mihadhara au kutoa darasa, ni jambo zuri, na huo ndio Uislamu, mtu kuuliza, kusoma, kuuliza kitu. Waweza katika kuuliza kwako ukajifunza mambo mengi ambayo yatakufaa katika maisha yako, bali ukawanufaisha na watu wengine kwa sababu ya kuuliza ambako umeuliza ukajibiwa. Kwa hiyo tusione kwamba ni jambo la masara. Mtu kuunda swali lako zuri ukauliza ni sehemu ya kusoma pia, ni sehemu ya mtu kusoma. Allahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.